Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst hen, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Velkommen til. Min gæst i dag er radio- og tv-vært. Hun revolutionerede danske børnenyheder, da hun for alvor startede sin karriere på Ultranyt. Faktisk i så høj grad, at da jeg også arbejdede på DR, fik jeg at vide af min chef, at BBC havde set dagens gæst på skærmen og ringet og bedt DR om hjælp til at skabe deres egen udgave af hende. I dag er hun vært på Kender du typen? Og på podcasten Soft Spot, der handler om unges seksualitet og kønsidentitet. Og så sagde hun faktisk først nej til at komme herind og tale om kærestesorger. Men det vender vi tilbage til. Der findes stadig kun én af hende. Velkommen til dig, Anna Lind. Tusind tak, Maria. Har du nogensinde hørt det? Nej, det der med BBC? Ja. Jeg er da det helt forkerte sted lige nu. Ses, jeg skal til England. Jeg kan huske det nemlig, jeg sad en samtale med min chef, hvor at vi kom ind på vilde personligheder, som Danmarks Radio havde og var stolte af. Og så tror jeg, jeg sagde et eller andet om, at det var så fedt med Ultranyt, og I havde vundet en Emmy, og der var alt muligt gang i den. Nomineret til en Emmy. Og så sagde han netop, at de var blevet kontaktet af BBC, fordi de var så vilde med dig og var sådan her, vi skal skabe en Anna Lind. De kunne da bare have solgt mig. Ja. Yeah. I speak very good English. Yes, you do, honey. Ja. Nå, men fantastisk. Det har jo været lidt spændende, at du skulle herind i dag, for vi har lige skulle finde ud af præcis, hvad du skulle snakke om, og hvad for et program det egentlig ville blive. For helt traditionelt, så handler det her program jo om at få knust sit hjerte af kærestesorg. Og da jeg spurgte dig for et halvt år siden, om du havde lyst til at komme herind og fortælle om en gang, hvor dit hjerte virkelig blev knust, så skrev du tilbage til mig en besked, og den vil jeg lige læse op. Mm. Jeg er lidt i tvivl, om jeg egentlig har oplevet rigtig kærestesorg. På mange måder føler jeg mig heldig i gåseøjne, da jeg aldrig har oplevet at blive knust af en kæreste. Det har altid været mig, der har slået op, og aldrig på grund af andet, end at jeg bare ikke havde lyst længere. Ja. Yeah. Og så 5 måneder senere, så går jeg så ud på Instagram og spørger lidt rundt, sådan, hvad er det, folk savner i den her podcast, eller godt kunne tænke sig. Og så var der mange, der skrev, at de gerne ville høre om kærestesorg over et forhold, der aldrig nåede at begynde. Altså en, som aldrig blev ens kæreste. Og så var der også rigtig mange, der skrev, at de gerne ville høre en historie fra en, der aldrig havde oplevet den store kærlighed. Og dermed heller ikke den store kærestesorg. Og den frygt, som kunne følge med tankerne om, bliver jeg nogensinde rigtig forelsket? Kommer jeg nogensinde til at opleve den her alt overskyggende, sindssyge, voldsomme forelskelsesfølelse, som der er mange af de andre gæster, der beskriver i podcasten? Og da du så det ønske fra lytterne på min Instagram, så skrev du til mig igen. Jeg synes, det er vildt svært at finde ud af, om jeg har været forelsket. For jeg har aldrig haft en stor kærestesorg. Fortællingen er lidt, at det skal gøre rigtig ondt for at have været rigtig godt. Jeg har været i nogle skønne forhold, men jeg kan godt være i tvivl om, jeg har oplevet den store kærlighed, da det altid har været mig, der sluttede forholdet, og jeg max har været ked af det i en måned. Jeg vil gerne snakke om forventningerne til, hvordan forelskelse skal være og føles, og nuancerne i et knust hjerte, når det er en selv, der går. Ja. Yeah. Så lad os snakke om det. Og det var jeg rigtig glad for, at du skrev, fordi det har jo virkelig været et ønske fra mange, og jeg har oplevet, at lyttere er kommet hen til mig og sagt, jeg har aldrig oplevet den der kærlighed, som gæsterne beskriver. Hverken forelskelsesdelen eller det knuste hjerte. Og der også nærmest har været en sorg over ikke at have haft det der store breakup, fordi at betyder det så også, at jeg ikke har oplevet den store kærlighed. Mm. Men inden vi går i gang med selve din historie, så vil jeg lige lave dit kærligheds-CV. Okay. Så kan vi forstå dig lidt bedre som kærlighedsperson. Yes. Anna, hvor mange gange har du været forelsket? Jamen, enten 0 gange eller 1000 gange. Fordi der er ikke nogen, der har været større end andre. Og jeg synes, at min tredje klasses forelskelse er lige så stor som nogle af dem, jeg har haft i mine kærester. Så derfor så synes jeg ikke, at jeg kan koge det ned til et sted imellem 1 og 10 gange. Så altså 0 eller 1000. Ej, hvor er det sjovt. Det er vildt nok at være lige så forelsket i sin børnehavekæreste, som har tredje klasse. Ja. Hvor mange kærester har du så haft? 5-ish. Og hvornår tæller vi så fra? Hvornår var den første kæreste? Da jeg var 15. Okay. Hvor mange gange har du slået op med en kæreste? 5 gange. Alle gange. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? Det er jo et spørgsmål, jeg altid stiller. Den er jo lidt tricky i dagens anledning. Og igen, jeg kan ikke tælle det, men jeg har haft virkelig ondt i mit hjerte utrolig mange gange. Men aldrig så meget, at jeg har tænkt på det som hjertesorg eller kærestesorg eller et knust hjerte. Men derfor har jeg stadig oplevet, at det kan gøre rigtig ondt, alt det der med kærlighed. Men det har føltes lidt anderledes, end de fleste beskriver herinde, ikke? Mm. Så du har aldrig troet, at du ikke ville blive glad igen? Nej, det har jeg altid vidst. Er du glad i dag? Ja. Og i dag, der har du ikke en kæreste, vel? Nej. Og altså, jeg vil sige, nærmest sidste gang, vi så hinanden, der havde du en kæreste. Ja. Så du har slået op med en siden. Ja, jeg sluttede et forhold her i august. Ja. Og har du haft nogen slags kærestesorg i forbindelse med det? Jeg havde en kærestesorg i den forstand, at jeg vidste, den ville komme, og jeg arbejdede med den. Altså, jeg tror faktisk, jeg sagde højt til mine venner, nu skal jeg lige hele mit hjerte. Altså, jeg skal ikke bare ud og date igen med det samme. Og jeg skal lige, på en eller anden måde, fordøje de her følelser. Fordi selvom at det var mig, der slog op, og selvom det var den rigtige beslutning, og selvom der ikke var sket noget, der var ikke en grund, der lige pludselig kom, det var bare følelser, der forsvandt, så havde jeg jo stadig ondt i hjertet i en måned, men hele tiden med sådan en, nu skal jeg lige hele igen. Det var ikke, åh nej, hvad skal der nogensinde blive af mig, følelser. Så du har i virkeligheden aldrig prøvet altså at slå op på et tidspunkt, hvor følelserne stadig er der? Altså er det altid, fordi følelserne på en eller anden måde er forsvundet, de mest romantiske af dem? Ja. Der har aldrig været et event eller sådan noget, der har gjort, at vi var nødt til at slå op. Det har altid været følelser, der er forsvundet. Men så giver det på en eller anden måde også ret god mening ikke at komme ned i sådan en voldsom dyb kærestesorg, tænker jeg umiddelbart, fordi at det er jo tit de følelser, der er i klemme, der gør, at man har det sådan der, ikke? At man tænker, jamen, det var the one that got away, eller jeg er jo stadig forelsket i ham, eller... Og der har du på en eller anden måde... Altså, der er de bare forsvundet automatisk på et eller andet tidspunkt. Ja, og det var også det, jeg skrev til dig, altså gå så en heldig, fordi jeg har fået lov til at ikke blive såret, da det er mine følelser, der er forsvundet først. Nu skal vi lige spole tiden tilbage til, du er 17 år gammel. Ja. Fordi det er første gang, at du får det, der i hvert fald ligner kærestesorg allermest. Ja. Din største, første forelskelsesagtige følelse, som også gør allermest ondt til sidst. Vil du ikke prøve lige at tage os tilbage dertil? Jo, det vil jeg gerne. Fordi om man er 17 år lige nu, eller har været det, så tror jeg, at alle kan huske, hvor fucking nederen det er at være 17 år. Altså, jeg gik i 2.G, det var bare mega hårdt. Ja. Det var ved at blive vinter. Altså, alt var bare virkelig, virkelig crap. Og jeg tror heller ikke, jeg kunne lide mig selv, og sådan, den var helt galt. Så møder jeg så en fyr. Jeg tror, jeg møder ham i byen, og han er sjov, og der er fest. Og jeg synes faktisk, en af hans venner er lidt cute, og jeg tror, vi sådan møder dem lidt i byen nogle gange. Og så begynder en af de der fyre så og sådan lægge an på mig og give udtryk for, at han måske synes, jeg er lidt sød. Han er 21, så sådan... Han er også stor. Ja. Alene af den grund er han jo bare mega sej, og han spiller musik. Hallo. Ja. Og vi er så til fest hos dem, mig og mine veninder. Og jeg er så sammen med ham her fyren, og tænker egentlig ikke så meget over, om jeg vil med ham. Men han giver så udtryk for, fordi at han er lidt nervøs i soveværelset, at det er jo måske fordi, at der faktisk er lidt på spil. Jeg får i hvert fald den her følelse af, at det har ikke noget at gøre med, at jeg ikke er lækker nok eller sådan noget. Men grunden til, at der lige er lidt komplikationer, er fordi, at han altså måske bare synes, det er lidt vildt at skulle være sammen med mig. Så jeg bliver bare bygget rigtig meget op. Og han fortæller mig, hvor smuk jeg er, og hvor sjov jeg er, og bum, bum, bum. Og det er faktisk første gang, jeg oplever det. Det er første gang, jeg oplever i en seksuel, relation, at der er en, der med ord siger, at de kan lide mig. Så jeg tror, at det gør, at jeg bare sådan synes, han er fucking nice. Altså sådan, her er der et sted, hvor jeg får bekræftelse. Altså midt i at være 17 år og mega forvirret, så er der det her rum, hvor at det handler om mig og hvor nice jeg er. Det er også virkelig sødt at se dine øjne lyser helt op, når du taler om det i dag også. Ja, præcis. Ah, men det var bare, det var rigtig, rigtig godt lige der. Ja. Det er jo en dårlig historie, det her, så det skal nok blive dårligt. Lad os nyde, så længe det er godt. Præcis. Så tror jeg, den tredje gang, vi er sammen, at vi har, som man siger på voksensprog, fuldbyrdet samleje, og det er også rigtig godt. Og så tror jeg bare, jeg bliver afhængig af det, og afhængig af den følelse, som han giver mig der. Så jeg skriver til ham bagefter og spørger, hvornår vi skal ses igen, og skal han i byen i weekenden. Og jeg var helt alleglad og tænker, nu skal vi have noget, og vi skal ses. Og så er han faktisk meget cool, og skriver en pæn sød besked, hvor han siger, at det har været rigtig hyggeligt, og han kan godt lide mig, men sådan, det skal ikke være mere. Så ordret sådan, jeg har ikke lyst til at ses igen, og det er ikke noget med dig at gøre. Hvad har det sammen noget at gøre med? Siger han det? Nej, men det er også lige meget. Altså sådan, han er jo i sin fulde ret til at bare ikke have lyst til mere. Jeg tænker bare, når man har følelser for nogen, så er det ikke lige meget, hvorfor det er. Altså, hvorfor? Hvad kan jeg gøre? Eller hvad, er det for sent? Er der noget, jeg kan? Ja, og de tanker tænkte jeg nemlig. Så jeg blev faktisk meget demonstrativ. Jeg var sådan, jamen altså, når han først ser mig, jeg kan jo se på ham, han synes jo, jeg er fucking dejlig. Så ja. Sådan, jeg tog det jo ikke som et nej, jeg tog det som sådan en, han skal bare lige støde ind i mig i byen-agtig. Han skal bare lige altså, vide, at jeg er tilgængelig. Altså, fordi jeg skal ikke være kærester med dig, slap af. Altså, vi skal bare ses rigtig meget, var min plan. Så jeg blev jo ikke så ked af det, at jeg stoppede med at tro på det. Så mødte jo bare, altså stod bare for at støde ind i ham i byen, og ringede jo til ham om natten. Og jeg kan ikke engang huske, hvor ofte det var, men sådan, han bed på nogle gange. Så vi sås. Men på den der måde, hvor jeg også fik det til at virke for ham, som om, at du betyder heller ikke noget for mig. Det er bare lækkert at knælde en gang imellem. Ja. Men det betød noget, fordi at han stadig ligesom var på en eller anden måde blevet bekræftelse for mig. Altså når han ville have mig, så var alt godt. Ja. Og jeg kunne slet ikke sådan, jeg lærte ham jo heller aldrig rigtig at kende. Altså vi var jo aldrig ude og spise en sandwich eller drikke en kop kaffe. Nej. Altså det var jo bare sex, og i mit 17-årige hoved var det jo også en eller anden form for kærlighed. Ja, det er nærmest det tætteste, man kunne komme på hinanden overhovedet. Ja, præcis. Men det gjorde ondt, fordi i den periode, hvor han sås lidt med mig nogle gange, så kunne jeg jo også godt mærke, de gange, hvor han ikke havde lyst til at ses med mig, der kunne det jo nok også være, fordi han skulle ses med en anden, eller at så vild var han heller ikke med mig. Sådan, det behov havde han ikke at være sammen med mig. Så det gjorde også rigtig ondt at hele tiden være sådan, ja, afvist, taget ind. Afvist, taget ind. Bum, bum, bum. Kan du huske, om dine følelser var sådan, jeg er forelsket? Altså på det tidspunkt, om du tænkte, det er det, jeg er? Det tænkte jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg sagde, jeg var forelsket i ham. Fordi at jeg nok også godt vidste, det har ikke noget at gøre med, at jeg ønsker et forhold med den her mand. Altså, når jeg fantaserede om det, var det mere bare hans bekræftelse, end det var et liv sammen, eller hvad man siger. Så han symboliserede en hel masse mere, end den han var mega nice. Altså. Så nej, jeg tror ikke, jeg tænkte, jeg var forelsket i ham. Jeg var også sammen med andre, og havde også små crushes rundt omkring i løbet af den her periode. Så det var ikke, fordi det var altomsluttende. Jeg dør, hvis jeg ikke får dig. Men jeg kunne stadig bare mærke, hvor glad jeg blev, hver gang jeg fik ham. Ja. Det lyder også lidt som om, at det er sådan en, altså en klassisk, hvad jeg ikke kan få, hvad jeg gerne vil have-agtig følelse. Ja. Altså, at han er blevet mere interessant af at have skrevet den der besked, hvor han sagde, det skal ikke være. Ja, det er nok meget rigtigt. Han var jo også sammen med andre, og det gjorde jo fucking nas, fordi jeg arbejdede på Barrasso, og en dag står jeg bag kassen, og er på arbejde, og har det godt, og så kan jeg bare se, at personen bag den kunde, jeg står og servicerer, er ham. med en kvinde. Og jeg fryser bare. Jeg kan bare huske, mens jeg står og snakker med den der kunde, der jeg er helt i blackout. Jeg kan bare kun tænke på, når jeg er færdig med den her, så kommer han. Og jeg ryster. Altså, jeg er sådan helt ud af den. Og kan jo også se på ham, at han synes, det er lidt pinligt, fordi han står der med en date. Og han bestiller 2 kopper kaffe, og jeg skriver det ind og tager imod betaling, og så løber jeg bare ud i opvasken til min kollega. Sådan helt rystende. Han er her. Han er på date. Jeg tager over i opvasken nu. Du er nødt til at gå derind. Han ser sådan her ud, serverer de der 2 kaffer. Og så ellers bare stod i opvasken og håbte på, at han var færdig med sin date, når han var gået. Og så næste gang, jeg var sammen med ham, fordi jeg var jo stadig sammen med ham nogle gange, så sagde jeg så til ham sådan, at det var altså sådan lidt dårlig stil at tage på date der, hvor jeg arbejdede. Vidste han? Altså, vidste så han sagde han ikke? Så, han ikke vidste, at jeg arbejdede der. Men jeg har jo stået op masser af morgener og taget direkte fra arbejde, fra at have været hjemme hos ham. Så der kan jeg også huske, det var jo også et stik i hjertet, sådan, du kan ikke engang huske, hvor jeg arbejder. Ja. Altså sådan, jeg snakker da vildt meget om mit arbejde. Ja. Så den var også lidt hård, både at se ham være på date, men også ligesom få bekræftet, sådan, han ved ikke, hvem jeg er, og han er heller ikke interesseret i det. I gennemsnit skal vi igennem 3 store heartbreaks, før vi fylder 30 år. Og selvom der nogle gange er en tendens til at bagatellisere kærestesorg, er du i din fulde ret til at tage din sorg alvorligt. Det er nemlig på mange måder samme sorg, vi mærker i vores krop, både fysisk og psykisk under kærestesorg, som hvis nogen vi elsker dør. Hvad udvikler det her så til? Fordi det er jo alligevel det er en historie om et forhold, som aldrig rigtig bliver. Ja. Han bliver aldrig din kæreste. Men nej. Alligevel så har det sat sig fast i din krop og din fortælling og dit erfaringsgrundlag på en eller anden måde. Ja. Altså, frem til nu. Ja, ja. Det står på i noget tid, og på et tidspunkt så er vi på studietur, min årgang og jeg. Og imens vi er på studietur, inviterer ham og hans venner, mig og mine veninder, til fest hos dem. Og da vi kommer hjem fra studietur, snakker min bedste veninde og sådan min tætte gruppe der om, at det var ærgerligt, vi var ude at rejse, fordi det kunne have været fedt at være med til den der fest. Og så sagde jeg så, at jeg kunne faktisk godt tænke mig, hvis vi stoppede med at være venner med de der drenge. Altså, jeg tror, jeg er ved at være der, hvor at det gør for ondt. Altså sådan, ja. I'm good. Og han havde også haft en kæreste på et tidspunkt, hende der fra daten, var han blevet kærester med, det var min bedste veninde, der havde fortalt mig om det, og der var det også bare en kæmpe mavepuster. Så på et tidspunkt tror jeg bare, jeg kunne mærke sådan, nu trækker det ud. Altså cold turkey, sådan, jeg var egentlig også ret god til at være forholdsvis rationel omkring det, indtil at jeg lige pludselig kunne mærke, at den vendte fra hans side. Og det var jo ikke engang særlig meget. Det var jo bare en aften i byen, hvor det var ham, der opsøgte mig. Ham, der ville have mig med hjem. Så jeg ligesom begyndte at tro på, at der var noget igen. Havde han altså både haft en kæreste og slået op med hende der? Okay, det går hurtigt. Jamen, alt gik så hurtigt dengang for banen. I hvert fald er jeg hjemme hos ham, er sammen med ham igen, og tror ligesom, eller jeg falder i igen. Altså alle de her seje ting med, lad os cutte hammerdrengene af og sådan noget, det holder ikke. Fordi det. Lige pludselig så vil han ikke have mig igen, og så bliver jeg helt skør. Altså, og står på et tidspunkt og banker på hans dør. Altså, jeg kan høre, der er fest, ved, der er fest, står og banker på en dør, hvor jeg kan høre, der er fest inde i hans lejlighed, og der er ikke nogen, der åbner. Og jeg kan bare regne ud, det er fordi, de ved, det er mig. Det er fordi, jeg har ringet så mange gange til ham den her aften. Så det er også sådan, jeg har virkelig også bare ydmyget mig selv. Altså, sådan, alt er bare pinligt og dumt, og jeg tror også, at altså, det der med at stå og banke på en dør, det er sådan, jeg har ikke mere dignity tilbage. Altså, nu går jeg bare planken ud med. Men jeg vil sige, altså, til dit forsvar, det er jo altså sådan nogle der historier, og sådan gang det min million, som alle sidder herinde og fortæller, når de er forelskede og har kærestesorg. Ja. Det er jo altså, det her, det er det mindste af det, at banke på en dør. Folk har gjort så sindssyge ting. Præcis. Vi aftabuiserer en masse ting. Det er dejligt. I hvert fald, så er jeg på et tidspunkt hjemme hos ham, hvor vi er sammen, og man må ryge ind på hans værelse. Det er fucking ulækkert, men det måtte man. Og jeg ryger min pakke færdig, og så tror jeg, at jeg er hjemme hos ham igen en måned efter, hvor at jeg har det rigtig dårligt, og han giver mig lov til at sove hos ham som en ven. Altså, jeg håber på, at der skal ske noget, men der er han ligesom begyndt at sådan trække i bremsen og være sådan, Anna, jeg har ikke lyst, og det går ikke, og det kan, altså det, nej. Og så kan jeg se, at den der tomme pakke cigaretter stadig ligger der. Og så spørger jeg ham, har du stadig mine gamle cigaretter liggende, eller min gamle tomme cigaretpakke? Og så siger han bare med sådan en mærkelig stemme, det er ikke din. Og lige der kan jeg bare mærke, okay, der er et eller andet. Og der ligger en hårlestik, og jeg er sådan, okay, der er begyndt at komme en kvinde her igen, som ikke er mig. Så er det nu, at det bliver rigtig toxic, eller hvad siger man, det bliver rigtig, rigtig grimt. Ja, nu når vi til der, hvor det hele går galt. Fordi at jeg kan så se på Snapchat, man kan jo se, hvor mange streaks, eller hvad fanden det hedder, hvor mange point folk har. Man har de der tre bedste venner dengang. Man kan se, hvem der snakker med hvem. Og min bedste veninde og ham er lige pludselig hinandens top 1. De er hinandens bedste venner på Snapchat. For helvede. Og jeg tager fat i hende og sådan, hvorfor snakker du med ham? Sådan, er I venner? Og så var hun sådan, ja, men vi er seriøst bare venner. Altså, jeg tror næsten, hun får sagt noget, it's like a brother to me. Og jeg sådan, tror også, at jeg er lidt hård og sådan, could you not? Jeg prøver sådan lidt at komme over ham. Jeg synes, det er vildt mærkeligt, at I er venner nu. Yeah. Og hun er sådan, skat, der er ikke noget. Sådan, vi har nogle fælles venner af nogle andre årsager, og det er andet med dig at gøre. Og jeg er sådan, okay. Så føler jeg, hun trækker sig lidt, min bedste veninde. Og jeg siger til nogle af vores andre piger i gruppen, sådan, jeg er så lidt bange for, at hun måske er sammen med ham. Og pigerne er fucking cool, og så er de sådan, ej Anna, sådan må du altså ikke tænke om hende. Og hvis du har det sådan, så snak med hende om det. Altså sådan nogle ting skal du ikke sidde og tænke. Altså, det kan hun da aldrig nogensinde finde på. Og i de her uger, så er der på et tidspunkt en aften, hvor hun skriver til mig, hej skat, kan vi spise frokost sammen over i skolen i morgen? Og jeg ved bare, hun skal fortælle mig noget, og hun skal fortælle mig, at hun er sammen med ham. Jeg kan mærke det. Altså, min intention skriger. Så jeg skriver til hende sådan, ring nu. Jamen, hun kan ikke snakke. Jeg ringer til hende. Og jeg sådan virkelig, altså, jeg husker den der følelse af, at jeg sidder med hjertet helt op i halsen, og sådan koldsved, og bare, altså, tag telefonen lige nu. Og jeg tror, efter en halv time, så tager hun den endelig. Og så er jeg bare sådan, hvorfor skal vi spise frokost sammen i morgen? Om hun skal fortælle mig noget. Og så spørger jeg, har noget med ham at gøre? Ja. Så jeg sådan, er du sammen med ham? Ja. Og så er jeg meget praktisk, så er jeg sådan, okay, men altså, hvad, boller I, er I forelskede? Hvad sker der? Ja, altså, de var forelskede i hinanden, og de var sammen, og ja. Så siger jeg til hende, at jeg er så vred, og jeg kan bare mærke, at sådan, jeg allerede der bliver sådan, det her, det skal ikke ødelægge mig, nu bliver jeg nødt til at gøre noget praktisk, så jeg kan få noget kontrol tilbage. Så jeg siger bare til hende sådan, med den her pigegruppe, vi har sammen, hvis du står og snakker med dem, så kommer jeg ikke derhen. Hvis jeg står og snakker med dem, så kommer du ikke derhen. Du skal aldrig nogensinde tale til mig igen, og nu går jeg ned til min mor og græder. Og så gør jeg det. Så din bedste veninde, altså du vidste med et, ja, det kan jeg aldrig tilgive. Det tænkte jeg. Ja. Det tænkte jeg. Jeg tænkte, det tror jeg var for at passe på mig selv. Jeg synes, det var så pinligt. Ja. Hele Odense vidste, at jeg havde stået der og banket på en dør, at jeg havde været vild med ham, og han ikke ville have mig, og det havde stået på i så lang tid. Og så min bedste veninde bliver kærester med ham. Og ikke bare også lidt sammen med ham bliver kærester. Altså hun får ham. Ja. Så jeg kan mærke, sådan det ødelægger mig fuldstændig at tabe på den måde. Og græder den nat. Og så vender det til vrede. Altså prøver at være cold ass bitch derfra. Altså at ja. Og så det, du græder en nat hos din mor? Ja. Og så bliver du bare vred? Ja. Og det er nemlig det, fordi det her kan man jo kalde en kærestesorg eller et knust hjerte. Men det, som jeg føler, det var et knust ego. Altså, det var noget i mig, der gik i stykker. Mere end, ej, jeg ville have været kærester med ham, fordi det var ikke det, der havde gjort mig glad. Altså, det var bare det her med at søge bekræftelse i andre, at føle, at andre kunne, altså, få lov at gøre mig ked af det. Det fuckede så meget med mig, at det føltes som et knust hjerte. Men jeg gik jo ikke bagefter og tænkte, åh, jeg ville bare ønske, at det var anderledes. Jeg ville bare ønske, det var mig, der var sammen med ham. Altså, jeg var bare sådan, jeg vil bare ikke have, at nogen skal kunne gøre de her ting mod mig. Nej. Egentlig. Altså, man kan sige, i forhold til ham og i forhold til jeres romantiske relation, der giver det jo super god mening, at det er dit ego, der er mere ødelagt end dit hjerte i virkeligheden. Men i forhold til hende og jeres venskab, og at det er din bedste veninde, følte du, at dit hjerte blev knust venskabsmæssigt? Altså, at du havde en vennesorg i at miste hende? Det var hende, jeg havde snakket med ham, eller om ham mest med. Ja. Så Så det gjorde også så ondt at vide, at der ikke var noget samvittighed i hende, der havde taget den i opløbet. Fordi hvis de bare var blevet forelsket, altså sådan, det tror jeg også, at jeg ret hurtigt nåede frem til, at det kan jeg ikke styre. Altså jeg tror ikke på, at det her det er noget, de gør for at være onde mod mig. De er forelsket. Men det skulle bare have været taget i et opløb. Mm. Og ikke først, da de stod og var kærester, og weekenden efter sad og kyssede på den bar, hvor vi alle sammen var. Altså, det var det, der var så pinligt også, at jeg tænkte, der må være nogen, der har vidst det her. Altså, jeg er blevet holdt for nar. Hvordan går tiden efter det her, altså for dig? Du siger, du vender det til en vrede med det samme, rimelig meget med det samme. Hvor lang tid går der, hvor du er vred på den her måde, og føler, du er i den her slags mærkelige kærestesorg slash sådan ego-smadret tid? Måske et halvt år, hvor det er nogle tanker, der fylder. Og så fordi, at hun ligesom også er ude af mit liv, så fylder det ikke så meget længere. Altså, jeg ved faktisk ikke engang, hvor længe de blev ved med at være kærester. Måske et år eller sådan noget. Men så får jeg selv en anden kæreste. Og sådan, altså, det handlede jo så meget mere om noget, jeg manglede i mit liv, end det handlede om alt muligt andet. Så det blev jo erstattet af nye oplevelser og nye mennesker, og at blive student i 3.G og flytte til København og alt sådan noget. Men jeg kunne mærke, at min stolthed stadig var såret, så det der med at stadig have hende på is, gav mig sygt meget magt og kontrol, at jeg ligesom også kunne i små doser nogle gange gøre livet surt for hende. Altså sørge for, at der var fest, og hun ikke kunne komme med til, fordi at jeg skulle med. Altså sådan mega grimt, men jeg kunne godt lide det der med, at hun måtte deal med, at hun havde såret mig. Og derfor der nogle gange konsekvenser. Ja, så måtte hun gå glip af en fed fest nogle gange. Hmm. Men et år efter, vi blev studenter, der skal vi på Roskilde alle sammen, og vi har altid boet i camp sammen. Faktisk lige det år, vi blev studenter, der var jeg alene med nogle andre venner, fordi at den primære vennegruppe ikke skulle afsted. Men året efter, vi blev studenter, skulle vi alle sammen afsted igen. Og der opdager jeg lige pludselig, at folk er i gang med at finde ud af, hvordan vi laver to camps, så mig og hende ikke skal være i camp sammen. Og der har jeg det sådan, det skal ikke ske. Altså, så sagde jeg, vi skal alle sammen være i camp sammen, og hun er tilgivet, og vi skal hygge os, og det er så fint. Og der var selvfølgelig en hel masse mellemregninger, der var en masse, det er lang, lang tid siden. Ja. Men hun er en af mine bedste veninder igen i dag. Er det rigtigt? Ja, det havde jeg ikke lige regnet med. Ej, jeg fik helt kuldegysninger. Og jeg elsker hende, og jeg ved også, at og nu tager jeg jo hendes historie. Hun har jo også en historie i hele det her, men jeg har altid følt, at det havde mere at gøre med, at hun også manglede noget i sit liv. At ligesom, at hun kom til at gøre det her. Altså, at hun manglede også at finde ud af, hvem hun var i forhold til at være en god veninde. Mm. Så det var ikke bare hendes altså, grundvold og gerne ville såre mig. Og, altså, hun var også ung og forvirret. Så. Selvfølgelig. I var børn på en eller anden måde. Ja, mega. Altså, det er jo totalt et sidespørgsmål, som ikke handler så meget om forelskelse og sådan noget, men jeg bliver bare nysgerrig på, om du så i dag føler sådan, at jeg kan stole 100% på hende, eller at der er et eller andet i dig, som når du præsenterer hende for en kæreste, tænker, holder lidt øje med dig. Jeg kan stole 100% på hende. Jeg tror ikke, at det handler om, at hun er sådan en, der kan stjæle folks kæreste. Det var jo heller ikke min kæreste. Hun blev bare forelsket dengang, og det er ikke et karaktertræk. Nej. Så jeg stoler på hende. Hvad er forelskelse egentlig? Hvordan ved du, om du virkelig er forelsket? Og hvad er det, der sker i din krop, når du oplever den kraftfulde følelse? Ifølge eksperimentariet er forelskelse frigørelsen af oxytocin, dopamin og serotonin i hjernen. Serotonin er et særligt lysfølsomt hormon, og derfor kommer det også nemmere hos os, når solen skinner. Så faktisk er der større chance for at blive forelsket, når foråret begynder at komme. Serotonin gør os stabile, glade, selvsikre og sociale. Og det er det samme hormon, der er i lykkepiller, som nogle mennesker altså tager, hvis de er deprimerede. I dag der er du jo langt videre over den her fyr, men da vi snakkede sammen op til, at du skulle komme ind her, og at du gerne ville snakke om det her med nuancen i forelskelse, og hvordan det skal føles for at være en rigtig forelskelse, og det samme med kærestesorg, der sagde du også, at denne her historie på en eller anden måde følte, du havde haft noget betydning for, hvordan du har ageret i dit kærlighedsliv. sidenhen. Ja. Altså, at det, at denne her form for at miste kontrollen af at stå og banke på, på døren og, og blive holdt for nar og, og ikke kunne kende sig selv, at det var ikke en rolle, du havde lyst til på en eller anden måde at se dig selv i igen. Ja, det er rigtigt. Og, og det, når jeg lige analyserer på det, jeg nemlig tænker, det kan have noget med det at gøre. Altså nemlig, at de forhold, jeg har været i, har været med folk, der har jeg lyst til at sige, aldrig nogensinde kunne sove mig. Altså det har været så gensidige følelser. Det har været så gode grundværdier, vi har haft sammen, at jeg vidste, de kommer aldrig nogensinde til at tage røven på mig, sove mig med vilje, eller, eller være utilgængelige. Ja. Så at de forhold, jeg har ture at begive mig ind i, er nogen, hvor jeg har vidst, at jeg ikke kunne blive såret, nogen, hvor jeg har vidst, at jeg kunne have kontrol. Ikke at jeg føler, at jeg var den i forholdet, der havde mere kontrol, men i hvert fald så meget kontrol, når jeg kigger tilbage på det nu, at jeg har vidst, at de vil aldrig nogensinde kunne sove mig. Selv hvis de går, så, så vil jeg stadig ikke stå tilbage med, med ingenting følelsesmæssigt, eller hvad man siger. Så jeg kan være bange for, at det slag har gjort, at jeg ikke tør at kaste mig ud på dybt vand. Fordi der er også tit, hvor folk nemlig forklarer forelskelse sådan lidt med, ja, nu hopper jeg, please hop med. Hmm. Der er jeg sikker på, at de hopper med mig. Jeg tør ikke at hoppe alene. Altså ja, fordi jeg tror, sådan for mig, der har forelskelse i hvert fald virkelig været et tab af kontrol. Altså på alle mulige måder. Det kan jo også være den der følelse af pludselig at se sig selv blive en dårlig veninde. Altså som din veninde blev over for dig, da hun blev forelsket. Glemme sin farmors 80-års fødselsdag, eller brænde folk af, og blive ukoncentreret på sit arbejde, og måske helt glemme, hvor man gerne vil hen karrieremæssigt, fordi nu vil jeg bare bo her for det her, du bor, selvom mit drømmejob ligger i den anden ende af landet, eller hvad det nu kan være. Mm. Og den form for forelskelse, den der slags sindssyge tilstand, det er ikke en, du har oplevet. Jeg føler aldrig nogensinde, at jeg har givet afkald på noget for et andet menneske, og det er jeg nemlig også stolt af. Og det er nemlig også det, som jeg tænker er noget af nuancerne i forelsket, fordi at jeg ved, at jeg har elsket mine kærester. Jeg kan godt være i tvivl om, der stadig ligger en eller anden kæmpestor forelskelse derude, der kommer til at gøre mig skør. Men jeg føler også, at jeg har et virkelig godt forhold til mig selv, og nemlig har så meget respekt for det, at jeg ikke vil tabe så meget kontrol, at der er en anden, der får lov at styre mig. Nemlig følelsesmæssigt, altså ikke kontrollerende, men sådan, at ja, min største kærlighedsrelation, mit største forhold, min største elsker, det er mig selv. Ja. Du siger jo, at du er lidt i tvivl om, om du har været forelsket. Enten har du været det masser af gange, eller så har du aldrig prøvet det endnu. Ja, fordi det lyder altså nice, det der med at blive så skør. Altså, jeg vil gerne tro på, at det bare er, fordi jeg ikke har oplevet det endnu. Ja. Og det er jo også derfor, at jeg føler, jeg relaterer til de lyttere, der skriver med de her tanker om, har jeg nogensinde været rigtig forelsket. Og det synes jeg ikke. Nu snakker jeg til jer, der har skrevet, at I gerne vil høre om det. At jeg føler ikke, at vi skal negligere de følelser, vi har haft, men derfor kan man stadig godt prøve at holde sit hjerte åbent og sige, okay, men jeg vil også gerne være modig nok til at modtage den der store forelskelse. Har du erfaret, at du altså sådan, måske har kunnet kigge på en person, eller møde en person, kysse med en person, som du har tænkt, det her, det er lidt farligt land. Det her, det er en person, der måske kommer til at... Det holder jeg mig lige væk fra. Ja. Men det er nemlig det. Det er jo fordi, det har jeg. Jeg har nemlig mødt mennesker, som jeg har fået et crush på, og så kunne mærke, hvis jeg først går ind i det, altså hvis jeg først sender en sms, eller en sms, det ved jeg ikke, hvornår jeg sidst har gjort, hvis jeg først skriver i personens DM, så kommer jeg ikke til at gå og tænke på andet, indtil de svarer. Og så er det nemlig, at det vil jeg ikke byde mig selv til, at ender med aldrig at skrive. Nej, hvad er det vildt? Så det er jo også, fordi jeg faktisk ikke nok tør altid. Det er så, altså jeg synes, det er vildt, at du siger det af alle mennesker, fordi du er en person, også hvis man følger dig på Instagram og sådan noget, ikke? Altså, du er jo et stort eventyr i dit liv. Alt, hvad du gør, handler i hvert fald meget udefra set om at have det fucking fedt. Ja. Altså, være glad, have det sjovt, gang i den, gå venner, fester, farver, god mad, rejser, oplevelser, karriere, alt, hvad der livet kan byde dig, sådan ja tak-agtig energi. Ja. Men så når det lige kommer til feje benene væk under dig forelskelse og gøre dig tosset, så siger du ellers tak. Jamen, det er jo det, at jeg tror, jeg har det sådan, at så tænker jeg, men hvis den her person føler den samme magi, så må de også skrive til mig. Så det er nemlig det der med, at jeg tror, at jeg er bange for at miste kontrol i forhold til at føle, at jeg bliver til grin igen. Så nemlig at skrive til en, man har været sammen med, som aldrig skriver til en, så går jeg jo bare rundt og tænker sådan, så kunne han fandme også have skrevet til mig. Så gider jeg ikke at skrive til ham og blive afvist. Altså sådan, jeg tror, at det er mit ego, okay? Hvad er der så slemt ved at blive afvist? Jeg vil hellere holde den åben, end at lægge kortene på bordet og måske få den lukket. Sådan, der passer jeg lidt på mig selv. Ja. Hvordan har forelskelse så, altså den slags forelskelse, du har oplevet indtil nu, lad os kalde den forelskelse, hvordan har den så føltes, når den ikke har føltes som på nogen måde et kontroltab? Tryg. Altså, fordi at jeg er meget uerfarne og har lyst til hele livets buffet, så føler jeg, at når jeg har mærket forelskelse, så har det været, fordi mit tempo har ændret sig. Altså, jeg har haft lyst til at gå mere i hi med en person. Altså, meget kærlighed fra starten egentlig. Ja. Så nemlig ikke sådan forelskelse uerfarne, vi brænder lortet ned, men mere, her er der en base, hvor jeg kan være nogle af de lidt mere rolige sider af mig selv. Ja. Det lyder sådan helt som den følelse, man har, når man har været kærester i et halvt år eller et eller andet, ikke? Hvordan har kærestesorgen tiden efter bruddet så føltes for dig, når den ikke har følt det så alt overskyggende? Jamen altså, hvis jeg nu tager mit brud her i sommer, ja. Så det, der gjorde ondt, var jo ikke, nej, var det den rigtige beslutning, skulle vi have været sammen for evigt. Det var mere, at det slutter, fordi det var godt. Altså, og vi kunne også sagtens have været sammen resten af vores liv. Altså, vi var aldrig blevet uvenner eller haft et dårligt forhold, men vi var bare ikke et godt nok match, og det følte jeg bare, jeg var nødt til at se i øjnene, inden at vi blev for sammenflettet. Så det gjorde ondt, det der med at stoppe, mens lejen er god, faktisk. Og jo savne trygheden, savne mennesket. Så på den måde har kærestesorg jo været det der med at mangle noget, man er blevet vant til. Altså lidt afhængighedsagtigt. Men der er jeg også stolt af, at jeg kan være god nok til at se det udefra, når man nemlig kan blive helt skør og være sådan, skulle jeg bare lige ringe og bare lige blive kærester igen, fordi nu keder jeg mig faktisk, eller ikke keder, men sådan, nu har jeg faktisk brug for den her tryghed igen. Altså at sige nej, fordi det er ikke den der tryghed, der kommer til at være din drivkraft i livet. Altså, den er rigtig god at have, men du er nødt til at finde den i dig selv. Ja. Tror du, eller håber du på, at du altså en eller anden dag, når du mærker den der alarmagtige følelse i din krop, når du møder et menneske, at du så i stedet for at sige, okay, men fuck det, hvis det er mentobi, så skal jeg nok skrive og alle de her ting, at du så vil være sådan her, nu går jeg bare altså direkte hovedet først ind i den her sindssyge følelse. Spurgte du, om jeg håber, jeg gør det, eller om jeg gør det? Om du tror, og om du håber, at det kommer til at ske for dig, eller om du håber, du bliver ved med at have den her kontrol, for den er jo også rar. Nej, jeg vil rigtig gerne lære at slippe kontrollen. Ja. Det vil jeg faktisk. Så jeg tror alene det, at snakke om det lige nu, det er jo også meget hyggeligt. Det er en lille psykologteam for mig. Tak, fordi I lytter med. og ellers bare sådan husk at sige det højt til mig selv. Altså, at det er ikke farligt at miste kontrol. Altså, at det er nemlig faktisk tryghed for mig at have kontrol, men jeg tror, at det er noget, jeg skal tænke over næste gang, jeg møder en person, som potentielt vil kunne sove mig. Så håb på, at de passer på mig. Og slippe kontrollen. Ja, og lidt se det som et eventyr, ligesom alle de andre vilde ting, du laver, ikke? Altså, fordi altså, jeg har i hvert fald altid sådan en ting, som jeg lidt har kunne sige til mig selv i kærestesorg, det er, at sådan, i det mindste, så har jeg oplevet så voldsom kærlighed, at det er derfor, det gør så ondt på mig lige nu. Og det kan man jo også diskutere, om det behøver at gøre så ondt, for at det, altså, før det har været godt. Men at det i hvert fald har været sådan en, at det er også en beskyttende følelse at vide, at det gør kun ondt, fordi jeg har tilladt mig selv at elske med hele mit hjerte. Og det føles også rigtigt på en eller anden måde. Ja, og nemlig når man så har kærestesorg eller hjertesorg over en person, man ikke har været kærester med, så er det jo nemlig ikke fordi, at kærligheden var så stor, at det er det, der lige pludselig gør så ondt. Så må man jo også anerkende, at det er mit ego, det er mit selvbillede, det er alt muligt andet, der er såret lige nu. Og det er lige så legit. Altså bare fordi, at det kan også være altså en person, man har bollet med én gang, eller bare mødt én gang. Altså man, sådan, man kan gå og tænke på i flere år, fordi at man kommer til at bygge et billede op af, hvad de kunne gøre for en, men så lige husk at kigge ind og være sådan, okay, men hvad er det så, jeg mangler, som jeg tror, jeg havde ville kunne finde derovre? Ja. Altså, når jeg har haft voldsom kærestesorg, og også bare været ekstremt forelsket, sådan helt ikke anet, hvad jeg skulle gøre af mig selv, så har mine veninder og min familie virkelig prøvet at få mig til at være lidt ligesom dig. Altså at prøve at tale lidt selvrespekt og fornuft ind i mig. Og husk på, at der er også en dag i morgen, hvor du skal også kunne kigge dig selv i spejlet der. Og måske skal man ikke ringe 40 gange. Kan det være, hans telefon er slukket, og skal vi lige holde en pause? Men for mig har det føltes 100% ude af min kontrol. Altså jeg har været sådan, jeg hører, hvad I siger. Jeg forstår det. Det er sandt. Det er ikke mig, der styrer det. Så glem det. Og der kan jeg jo også godt blive enormt fascineret af sådan en som dig, og tænke, at selvfølgelig så håber jeg også for dig, at du tør slippe kontrollen, når du mærker, at alt sidder i din krop, og sådan, jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre af mig selv, nu kaster jeg mig ud i det. Håber jeg totalt, at du kommer til at opleve. Men jeg tror også, der er rigtig mange, der sidder her og lytter med, og føler sig fuldstændig magtesløse, og at en anden person har deres hjerte i et jerngreb, og de følger, bliver bare kastet rundt. Hvis du kan prøve at snakke lidt om, hvad er det, du siger til dig selv, eller gør, der på en eller anden måde virker for dig til at have dig selv først, altid? Ja, det er ikke noget, som jeg tror, at et quote fra Pinterest kan få en til at indse, men hårdt arbejde. Altså, dyrke ens forhold til sig selv, at hvis man kan mærke, at man er bange for at være alene, så altså gå ind i det. Fordi det der med at have et godt forhold til sig selv, er jo også, at man faktisk nyder at være sammen med sig selv. Når jeg er ude og rejse alene, er jo det gør jeg, fordi jeg kan mærke, når jeg kommer hjem, så har jeg haft en masse gode samtaler med mig selv. Altså at have gået ture et sted, som ikke bare er Nørrebrogade, så kan jeg lige pludselig mærke, at gud, der fik jeg faktisk lige tænkt over det der skete for et par uger siden. Sådan, nu fik jeg lige snakket det igennem op i hovedet. Så prøv at aktivt gå ind i nogle relationer med sig selv, om det nemlig er at sige nej tak til en fest, fordi man kan mærke, at man har brug for at være alene, eller om det er at gå i biografen alene, eller ja, bare tage metroen uden at høre musik. Altså prøve at ture være lidt i ens eget hoved, fordi vi er så gode til hele tiden at distrahere os selv fra at lytte på vores tanker, fordi de nemlig nogle gange ikke er så rare. Men hvis man lærer at på en eller anden måde være sin egen bedste ven og tage sine egne tanker seriøst. Tage sine egne, ja, dårlige dage seriøst. Og ikke bare dulme dem med Gossip Girl og venner. Men ligesom prøve at bruge lidt mere tid sammen med sig selv. Så tror jeg også, at det nemlig er det på sigt for mig har gjort, at jeg ved, hvor vigtigt det er. Hvad for nogle ting gør du, altså hvis det ikke er at se Gossip Girl og bare stene serie og købe chips og chokolade? Det gør jeg også. men hvad for, altså sådan, hvordan husker du dig selv på, at du er den vigtigste person i dit liv? Jamen, det er jo i alle mulige små ting, men ritualer. Altså sådan alt fra at ræge min seng til at have respekt for min døgnrytme. Altså, det er slet ikke, fordi jeg lever sådan et mega health life og har alle mulige sådan, 12 rules to live by eller sådan noget. Men det der med, at jeg hele tiden tænker over, at jeg skal have det lækkert, og jeg skal have det godt. Altså, selvforkælelse faktisk hele tiden. At sørge for at have mit hjem er et sted, hvor jeg føler, at jeg er hjemme. Og jeg tror bare, jeg passer godt på mig selv. Ja. Altså, jeg sætter mig selv forrest. Jeg er stadig en rigtig god ven, men jeg ved, at jeg er den bedste ven for mig selv. Ja. Det er jo selvfølgelig det lettere sagt end gjort, især når man føler, at ens hjerte er taget som gissel hos et andet menneske. Men hvis man har hjertesorg eller kærestesorg, så skal man ikke lade være med at se Gossip Girl, bare fordi at det kunne være en god idé at gå en tur. Altså sådan, you do you, baby. Det er så vigtigt nemlig. Og ikke prøve at sige sådan, nå okay, hvis jeg rærer min seng hver dag, så har jeg kontrol. Sådan, nej, fuck det. Altså, det skal være, fordi det hænger sammen med noget andet, end nemlig noget, du har hørt, du skal gøre. Men jeg tror også, det som du snakker om, er jo også en mere generel ting i livet, som jo ikke er sådan akut sådan lægemiddel til kærestesorg nu her. Men det er den der sådan hele tiden konstante fokus på, jeg har respekt for mig selv. Jeg skal have det godt. Jeg er den vigtigste person i mit liv. Jeg er hovedrollen i den her film. Jeg er ikke birollen. Alle de her. Det er fucking rigtigt. Jeg har det faktisk meget sådan der main character. Altså, ja. Hvis mit liv var en film, så skal det være værd at se. Sådan, jeg er ikke konen i filmen. Nej. Jeg er fucking hovedrollen i filmen. Ikke? Det kunne jeg i hvert fald godt have haft brug for tidligere i mine breakups. Det er jeg sikker på. Det ved jeg, at der er mange, der lytter med, som også har brug for. Nu har du jo ikke haft den her kæmpe store knuste hjerte endnu, men du har på en eller anden måde formået at undgå det og forebygge det. Så hvad er dit allerbedste råd til en, der sidder med kærestesorg lige nu? Sæt tid og plads og rum og sted af til at snakke om det. Altså, lad være med at holde det inde, hvis du kan mærke, at det er det eneste, du har lyst til at snakke om. Lad være med at sige, men vi kan også bare snakke om dig. Nej, altså, befal din tid. Og der er nemlig en dag, hvor du har snakket nok om det. Der er en dag, hvor du har sagt ordene så mange gange, at du ikke kan sige dem mere, du har grædt så mange tårer, du ikke kan græde mere. Og det er forskelligt fra person til person, hvor mange gange det er. Men bliv ved med at snakke om det og sætte ord på det, fordi ligesom når man hører den her podcast, og hører folk sidde og fortælle deres historier, og alle siger bagefter, ej, det var virkelig, virkelig rart. Det skal du også befale og få lov at gøre med dine venner. Og altså næsten invitere dem over og sige, nu får jeg til lige støjt en gang til. Altså, få sat ord på det. Fordi når du siger tingene højt, så bliver det også til virkelighed, og man hører dem lige en gang til, når de kommer over ens læber, og faktisk gør, at man også begynder at reflektere. Så et meget praktisk råd, men jeg elsker konkrete råd. Ja. Og jeg kommer også bare til at tænke på, at når jeg har haft kærestesorg, så er noget af det, jeg faktisk også har gjort, som jeg ikke har tænkt på længe, men jeg kan bare tænke om det, da du sagde det, det er, når man ligger og tænker om aftenen, for eksempel, og alt kører rundt i ens hoved, så nogle gange kan det, i stedet for at tænke til højre og venstre, og alt bliver fuldstændig rodet, så kan det være fedt også bare at fortælle historien der, som om der var en, der lyttede. Ja. Altså i tankerne. Så er det sådan, så sagde jeg jo sådan her og sådan her, og så kom man ind, og så følte jeg bare. Og så fortæller man det, ligesom hvis man fortæller det til en veninde, og så kan man nærmest fortælle sig selv i søvn. Fuldstændig. Det er faktisk rigtig godt det der med at lave lidt sådan, så skete der det, så skete der det, så skete der det. Ja. Fordi at følelser er så flyvske. Ja. Så følelserne er jo altså bundet op på nogle ting, der er sket. Ja. Jeg taler også meget til mig selv i spejlet. Altså hvis jeg er sur på nogen på internettet, så i stedet for at skrive det til dem, så går jeg bare hen til min spejl, og så står jeg bare, fucking giver dem hele turen. Og det hjælper så meget at sige ting højt. Så hvis man ikke har en ven ved siden af sig, eller nogen at ringe til, så hjælper det altså også at bare at kigge ind i spejlet og snakke. Og så nemlig også, altså til kæreste, så seriøst, man må også gerne ringe til en professionel. Altså er du en psykolog, eller Headspace, eller noget andet, hvor at der er nogen, der er der mange også gratis livlinjer, altså for unge, netop Headspace og sådan nogle ting. Der findes flere andre, som man kan ringe til med kærestesorg. Døgnet rundt nærmest, altså hvor man bare kan få lettet sit hjerte, hvis man har brug for det. Må du egentlig melde dig syg, hvis du har kærestesorg? Svaret er ikke helt enkelt, for der er ikke nogen specifikke sygemeldingsregler for kærestesorg. Men selvom kærestesorg ikke i sig selv er en psykisk lidelse, så kan du godt blive syg af et knust hjerte. Så det er dig, der skal mærke efter i din krop og i dit sind, hvad du er i stand til og har brug for. Hvis du melder dig syg i noget tid, er du i hvert fald ikke alene om det. En undersøgelse lavet af Epinion for DR Nyheder viser, at hver tiende mellem 18 og 24 år har sygemeldt sig med kærestesorger, og omkring hver fjerde mener, at det er helt i orden at gøre. Nu skal vi lige lege en jeg har aldrig leget. Yay. Du er en del yngre end mig, ikke? Og så tager jeg lige min øl. Nej. Ja. Altså, leger folk stadig? Jeg har aldrig, Anna, eller er det helt outdated? Okay, jeg er 25. jeg har ikke spillet. Du er stadig 6 år yngre end mig. Ja. Der er sket meget. Jeg har ikke spillet. Jeg har aldrig lang tid. Ja. Men det er ikke, fordi jeg ikke gider. Jeg synes, det er skide sjovt. nu genindfører vi det i hvert fald her i programmet, ikke? Jeg har aldrig lagt billeder på Instagram, kun for at min ekskæreste skulle se dem. Ikke ekskæreste, men person, jeg gerne ville have, skulle, okay. skulle se mig være ude og lægge. Sådan fremsynet. Ja, eller nogen, man har været sammen med, man gerne vil være sammen med igen, men det virker. Altså, vi laver bare en story, hvor man ser skide godt ud, så skriver de jo det ud, så skriver man ja. Det har jeg gjort. Jeg har aldrig gjort noget drastisk med mit udseende for at imponere min ekskæreste. Eller en, jeg var vild med. Det har jeg ikke. Har du ikke? Nej. Du har gjort så mange vilde ting med dit udseende. Det er da for mig selv, Maria. Ej, hvor er det dejligt at høre. Ja. Altså, måske har jeg været til frisøren blandet sammen med lidt følelser, men aldrig sådan, jeg tror, det var det, der var Nej. Det førende. Faktisk nu her var jeg til frisøren og få en ny frisyr, lige der jeg slog med min ekskæreste. Og så da vi mødtes, så skulle bytte ting og hvad hedder det, ja, snakke ud, så var han også sådan, jamen flot hår, og så tænkte jeg, man tror han, at det var fordi, at vi skulle mødes igen. Det var det ikke. Men der er også mange, der føler på en eller anden måde, at der sidder nogle sådan gamle følelser i håret, og det er derfor, man klipper det af. Ej, men det skal man, altså sådan, ja. for pandehår. Ja. Du bliver en ny person. Ræd din seng og få noget pandehår. Yes. Jeg har aldrig kontaktet min ekskæreste i en brandert. Det har jeg. Ja. Så du har ligesom kommet til at falde i. Der er et lille kontroltab der. Ja, men det var faktisk... Åh, det er en helt anden historie. Men der var et Roskilde. Jeg har altid fødselsdag på Roskilde, og det var min fødselsdag. Og der var en fyr, som jeg havde været sammen med et par uger forinden, som havde ghostet mig, der så lige pludselig sendte mig en Snapchat, og så ringede jeg til ham, og så var han bare fucking nederen og var sådan, hvem er det? Og jeg var sådan, du har lige sendt mig en Snap, sådan, hey, hvad så? Er du på Roskilde? Ej, men han havde sgu fået en kæreste. Og jeg var sådan, fuck dig, fuck du nederen. Altså, ej, such a douchebag. Ekstra nederen. Og så var der bare lige nogle andre ting den dag, jeg bare kunne mærke, sådan, at jeg blev mega fuld, mistede syn på kontrol, og så var jeg sådan, ved du hvad, nu gør vi bare det hele. Og så ringede jeg til min ekskæreste. Jeg havde set i et halvt år, og han var også bare sådan, Anna, du skal ikke ringe til mig, sådan, vi kender ikke hinanden længere, vi skal ikke mødes. Og jeg var sådan, nej, okay. Altså, der var jeg sådan, nu ser vi bare, hvad der sker, og det var ikke fordi, og det, der var også bare sådan, han vidste jo også godt, at det bare var mig, der stod og var skør. Eller sådan, og skør også et forkert ord at bruge. Det er faktisk et ord, jeg gerne vil stoppe med at bruge. Men sådan mig, der stod og bare var helt ude af den. Og det var ikke, fordi jeg ville finde sammen med ham igen. Jeg synes egentlig godt, jeg kan finde en værdi i de der... altså, når man kommer til at gøre så mange åndssvage ting, at det sådan bliver en historie på en eller anden måde. Altså, hvis man kan grine af det. Ja. Og man ikke behøver at tage sig selv så alvorligt. Sådan, jeg har godt nok også nogle gange altså, virkelig skudt med spredhavlen, når klokken har været altså, 34. Jeg har bare sendt en gruppebesked. Er du ude? Ja, men virkelig sådan... Altså, til folk, jeg sådan slet ikke havde tanker om, at jeg nogensinde skulle kontakte igen. Men nu er klokken dog. Og ham den anden, og ham den tredje, og ham den fjerde er gået hjem, og de svarer ikke så. Ja. Ja. Men jeg har aldrig fået en tatovering sammen med en kæreste. Jeg har ikke nogen tatoveringer. Så, nej. Kunne du finde på det? Nej, det tror jeg ikke. Hvorfor? Altså for det første, fordi jeg tror, jeg får lyst til at få en tatovering, det har jeg aldrig haft lyst til. Og sammen med en kæreste, altså sådan alle mine forhold er sluttet, så det gør det næste nok. Ej, det ved jeg ikke. Det er ikke romantisk for mig. Jeg har ikke sådan en, jeg håber, jeg møder en, der, hvor vi får tatoveringer sammen. Nej, okay. Jeg har aldrig tilgivet utroskab. Jeg har aldrig oplevet utroskab. Kunne du finde på at tilgive det, hvis du oplevede det? Ja. Så det er ikke sådan en dealbreaker, du tænker, det er det mest? Nej, det er sgu ikke noget, jeg håber på, skal jeg. Okay. Men mere, jeg tror, at utroskab har meget mere at gøre med en selv, end det forhold, man er i. Så, og det er jo mega nemt for mig at sige, når jeg aldrig har oplevet det. Men nu prøver jeg at være rigtig god og overbærende. Men sådan, at hvis den person, jeg er sammen med, der elsker mig af hele sit fucking hjerte, er mig utro, så er det fordi, at de dealer med noget i deres liv. Så hvis kærligheden er så ægte, så skal vi jo så arbejde på, at de kan få det godt, så de ikke gør sådan noget. Okay. Så jeg tror ikke, det er onde mennesker, der gør det. Jeg tror, det handler om noget i dem selv. Det vil jeg også sige, dem, som har snakket om at være utro herinde, altså, der har det også altid handlet om deres egne problemer på en eller anden måde. Mm. Og igen, mega nemt for mig at sige, fordi fuck, det må også gøre ondt, når nogen er en utro. Altså, ja, og man kan være ligeglad med, men det er fint, du har dine egne problemer. Men ja, du skal ikke sove mig. Jeg har aldrig overvejet et åbent forhold for ikke at miste en kæreste. Nej, for jeg har aldrig været bange for at miste mine kærester. Jeg har aldrig stået og tænkt, nu er det nu, vi lakker mod enden. Jeg har heller ikke haft så lange forhold. Altså, okay. Der er et par stykker, der har været på et år, og ellers har det været lidt under et år. Så jeg har aldrig nået derud, hvor at der skulle ske noget spicy for at beholde kæresten. Hvis det der... du prøver at forestille dig et scenarie, hvor at du kan mærke, at vi er ved at glide fra hinanden, og måske Jamen, altså, hvis jeg skulle have et åbent forhold med en kæreste, så skulle det være, fordi det var det, der ligesom var vores lyster begge. Ja. Og ikke sådan noget lappeløsning. Ikke en desperationsting. Nej. Men jeg tror på, at åbne forhold kan være gode for at sådan holde noget i live. Men ikke som sidste udkald. Nej. Ikke som sådan desperat ting for lige sådan, jeg vil ikke miste dig. Ja. Jeg har aldrig beholdt en fysisk ting, som jeg bare ikke kunne give slip på, som jeg forbinder med min ekskæreste. Jeg har en pose derhjemme. Ja. Det har også været en kasse på et tidspunkt, men der var plads til det i en pose med ting og sager. Og det er både ekskærester og folk, jeg har været på date med og haft noget med, og jeg synes bare, det er mega hyggeligt. Altså, det er sådan en lille... Hvad der er der for eksempel i den? Der er... hvad fanden er der? Der er en kastanje. Der er en sten. Det er meget sådan nogle små, søde ting. Der er et brev. Jeg tror også, der er sådan en hoppebold. Altså, det er meget sådan noget, som jeg lige har fået af en person, og så synes jeg, har været nuttet at gemme en magnet. Ja. Tror du, at du har knust nogle hjerter, sådan som der sidder nogle fyre derude, der har fået rigtig alvorlig voldsom hjertesorg over dine brud? Ja, men ikke så meget, at jeg tror, at det har formet dem som mennesker, men jeg har jo haft det rigtig dårligt, når jeg har slået op, fordi jeg kunne mærke, at det var min beslutning. Og så, nogle af dem har jo så sagt, det synes jeg ikke er den rigtige beslutning, vil du ikke nok tage mig tilbage? Og andre har sagt, jeg kan godt se, hvad du siger, og jeg er også enig, og på den måde er det sluttet godt. Men der var en, som jeg ikke har set siden, som jeg heller ikke har stødt ind i, og heller ikke har kunne sige hej til. Og der, selvfølgelig er han videre nu, og har det godt. Men der kan jeg godt være bange for, hvor længe han var såret, fordi at der slog jeg op over telefonen, mens jeg var i Australien. Så den var ikke helt god. Nu skal vi hjælpe nogen, der sidder og har et knust hjerte lige nu. Det er jo den fornemmeste opgave her i programmet. Så jeg finder lige et par spørgsmål. Hej Maria. Mit spørgsmål til jer er, hvordan jeg kommer videre fra at være forelsket i en fyr, der også har været forelsket i mig, men som har en kæreste. Min forelskelse startede for et år siden, og jeg har valgt ikke at have kontakt med ham. Jeg fik sådan en stærk soulmate feeling med ham, så jeg er i tvivl, om jeg skal tage kontakt til ham og blive venner med ham. Hvad synes I, jeg skal gøre for at komme videre? Soulmate. Ja, tror du på det? Ja, det gør jeg, men hun siger, hun føler... Er det en pige? Ja. Ja. Hun siger, hun føler soulmate-følelse. Men gør han også det? Altså, han har i hvert fald en kæreste, kan man sige. Hvis hun kan mærke, at de skal være venner, så man tænker over, om det er hendes behov for at have ham i sit liv, eller om han også føler den der soulmate-ting. Fordi hvis det er et venskab, hun vil op og køre på rigtigt mærke, at det er de følelser, hun gerne vil gå efter, så skal de jo være gensidige. Så skal det jo ikke være, at hun er forelsket i ham, og han går med til at være venner. Så skal det være, fordi at de har det så skide sjovt sammen, at de begge to ikke kan lade være med at have lyst til at være friendly. Altså man kan sige, generelt, så tror jeg i hvert fald ikke rigtigt på venskaber, hvor den ene er forelsket. Ej, det skal helst. Altså, og det kan gå over forelskelse. Det er en flyvsk følelse, så hvis den går over, kan man jo godt være venner. Men det første spørgsmål var jo faktisk bare, hvordan kommer jeg over den her forelskelse? Ja. Og så, eller vi kan være venner. Ja. Altså jeg kan godt forstå, at du tænker det, fordi sådan, man griber efter alt, hvad man kan for at holde fast i en anden person. Og det lyder også lidt som om, at han er blevet bygget lidt op. Altså han kan ikke gøre noget forkert. Altså han er jo fucking soulmate. Han er den dejligste på jorden. Jeg har nogle gange kunne bruge mig af, hvis jeg gerne vil komme over nogen, som jeg ikke kunne få, at ændre mit fokus. Og man skal passe på, fordi man skal heller ikke leve over for sig selv. Men har så ladet være med kun at tænke på alt det gode, den her person stod for, men begyndt at faktisk styrke lidt og tænke på noget af det, som jeg ikke var så vild med. Så altså, gør dem lidt hvad til skurk. Hvad kunne det være? Det kunne være, altså, hvis jeg har snakket om politik, og jeg kunne mærke, at jeg er nogle lidt forskellige steder, så ikke bare, så er vi enige om, at jeg er uenige. Nej, så er han en skurk nu. Altså, så prøv sådan at dyrke nogle af de der ting, hvor at han ikke bare er den fedeste i verden. Og hvis du nemlig rigtig gerne vil overforelskelsen, så prøv at nemlig ændre dit fokus fra kun alt, hvad han ikke kunne gøre forkert. Altså sådan, lugtede han ikke også lidt ud af munden? Og altså, bare kør på alle de der dårlige ting. Altså, jeg kan huske, da jeg var teenager, og jeg var sindssygt forelsket i en dreng fra min klasse, så sagde min mor til mig, Maria, nu skal du bare lige lukke øjnene, og så lukkede jeg øjnene. Så sad jeg og følte, at nu skulle jeg have en eller anden rar, meditativ, sådan en kærlig oplevelse fra min mor, så jeg kunne få det godt igen til hende. Så prøver du at forestille dig, at han sidder på toilettet. Og så sidder han bare, og han har så dårlig mave. Og så begyndte hun bare at beskrive det der toiletbesøg, og jeg var sådan her, ad mor, nej, det gør han slet ikke, og det er ikke sådan, han er, og sådan noget. Hun var bare sådan her, sådan er alle, også ham. Han er også sådan der. Ja, han går også på toilettet. Pille ham lige lidt præcis, ned. Præcis. Altså bare, og det var hun sådan her, hver gang du sidder og tænker, han er den eneste ene, så bare husk, at han også skal på toilettet en gang imellem. Ja, så prøv at gøre ham til et menneske. Prøv også at fokusere på nogle af de der fejl, vi alle sammen har. Og hvis du kan mærke, at han er din soulmate, så synes jeg også, at det er farligt at lyve over for sig selv og pakke det væk. Så hvis der er noget, du kan skrive til ham omkring og føle, at du har gjort dit for at ja, have ham i dit liv stadig, så synes jeg også, det er vigtigt at gøre, men med respekt for, at han er i et nyt forhold. Ja, og jeg tænker, altså, ja, jeg tror også, hvis jeg havde følelsen af, han er min soulmate, han har en kæreste lige nu, fordi han er mega forvirret, men det er også der er meant to be. Lad os sige, at det er en følelse, man kan identificere sig med. Så synes jeg også, det er helt i orden at skrive en eller anden closure-agtig besked for sig selv. Altså, at sige, nå, men Jeg kan godt skrive til ham, kære X, vi bliver nødt til at stoppe kontakten, fordi du har en kæreste, og jeg er mega forelsket i dig, og vi har haft den her fling-agtige følelse, hvor jeg også har kunne mærke nogle følelser fra din side. Jeg har fuld respekt for, at du er i et forhold nu, og det skal du bare være, men jeg bliver bare nødt til at fortælle dig, at jeg er mega forelsket i dig, og hvis du, du ved, også har det sådan, så må du sige det til mig. Men ellers er det selvfølgelig slut. Altså, og ligesom sådan lægge den lidt over på ham og være sådan, nu har jeg gjort alt. Okay, jeg har sagt mine følelser, jeg er kommet ud med det. Han ved, at jeg gerne vil give det her en chance. Sådan, så man ikke hele tiden har den der følelse af, hvad nu hvis, og hvis han nu vidste, at jeg stod her, eller sådan. Altså, ja. Det er mega modigt, hvis du gør det, men ja, sejt. Altså, jeg tror også, det der, at vi jo er forskellige, fordi at jeg synes, det er sværere at lade være. Ja. Ja, altså sådan, jeg vil gå og tænke på det hele tiden, ikke? Og føle sådan, jeg har ikke gjort nok. Hvad hvis det var the one that got away? Fordi at han ikke vidste, hvordan jeg havde det. Virker det nogensinde? Altså, nu har jeg aldrig skrevet til en, der havde en kæreste, så på den måde har jeg ikke oplevet den specifikke situation. Men jeg har altid fortalt folk, hvad jeg følte, når jeg følte det. Altså, og i rigtig mange gange i mit liv, er det jo sådan, jeg er blevet kæreste med folk. Og også rigtig mange gange, så er der ingenting sket. Altså, så har jeg bare inviteret en eller anden ud, som aldrig svarede, eller et eller andet. Men så har jeg sådan ret hurtigt kunne finde en ro i mig selv i sådan, men det var godt, jeg gjorde det, for ellers så ville jeg bare gå og tænke på, hvad var der sket, hvis jeg ikke havde gjort det? Er der håb for, at en bolleven gennem et år nogensinde kunne blive til mere? Tilbage i april sagde han, at han ikke ledte efter noget seriøst. Og selvom jeg rigtig godt kunne tænke mig det, kan jeg også mærke, at jeg ikke har lyst til at ses med andre end ham. Jeg synes, der ligger noget godt og noget sjovt i ordet bolleven. Altså, det er en ven. Ja. I en relation sammen, I er nogen, der skal passe på hinandens følelser, fordi I er venner. Så den der undskyldning, eller hvad man kan kalde det med, jeg ved ikke, om jeg vil have noget seriøst, altså det gør ikke, at man ikke allerede er inde i en relation. Så det er i hvert fald nogle ting, du kan snakke med ham om, altså hvis du ligesom er bange for, at du kan blive såret. Det var ikke det, hun spurgte om. Men alligevel, det synes jeg bare lige er meget vigtigt. Altså sådan, at en bolleven er ikke et forhold, eller er ikke et forhold. Altså det er det også, man er stadig venner, man har stadig nogle forventninger til hinanden. Og et ansvar for ikke at gøre hinanden ked af det. Præcis. Så når han siger, at han ikke leder efter noget seriøst, så er det også bare sådan lidt en easy way out, føler jeg nogle gange for, at så må jeg godt bare stoppe den her relation i morgen og ghoste dig, fordi jeg lovede dig jo aldrig noget. Altså, der er nogle spilleregler, der er rigtig vigtige at få sat på plads, uanset hvad det er, man gør. Du siger, at du ikke har haft lyst til at ses med nogen andre, men det kan du godt regne ud, at han gør. Altså, der er den helt skæv. Altså, og igen, bare fordi han siger, at han ikke leder efter noget seriøst, så skal du også passe på dig selv, fordi han gør ikke noget forkert. andet, end hvis han lige pludselig ghoster dig, så vil han være en lort. Men om han lige pludselig leder efter noget seriøst, så kan det jo også være med en af de andre, han ses med. Altså lige nu er du jo i en kasse, som er, gætter jeg på, ah, det er cool, jeg er også bare, yeah, du kan bare call me whenever. Så det er også vigtigt, at du fortæller, hvordan du har det. Måske ikke, synes jeg, ligesom du gør, Maria, fortæller fuldstændig ærligt, hvordan du har det. Så vil jeg hvordan måske, vil du fortælle det? Jamen, så vil jeg jo bare nok, i stedet for nemlig at gøre det til en stor alt eller intet, jeg er virkelig forelsket i dig, og jeg vil bare gerne kunne være sammen med dig. Så bare prøve at formulere det på en anden måde, fordi det er også sjovt at være kæreste. Altså, det er ikke sådan, det kan nogle gange godt blive sådan noget, vil du leve resten af dit liv sammen med mig? Men sådan, måske bare lægge billet ind til sådan, jeg kunne faktisk godt tænke mig at prøve at lave nogle andre ting med dig, end at bare bolle. Altså, fordi jeg synes, vi har det ret grinerende, så vil du med i biografen? Eller vil du med og skøjte? Ja, okay. Eller sådan, sådan lige sådan så i stedet lidt for sådan, ind af bagdøren. Ja, i stedet for, jeg leder efter noget seriøst, og det ved jeg godt, du ikke gør, men kunne du måske have lyst til at gøre noget seriøst med mig, så prøve med handlinger og ord, det er også vigtigt, at sige, jeg vil gerne lave nogle andre ting med dig, end kun have sex. Og så, hvis han vil med ud, hvis han så ikke vil med i biografen, og ikke med ud og skøjte, så er det jo så next level. Okay, så må du lave et ultimatum, der hedder, altså enten bygger vi videre på den her relation, så den kan blive gå så en seriøs, eller også så bliver jeg nødt til at passe på mig selv og stoppe den. Men jeg er ikke så meget fan af at lave en formel på, hvordan relationen skal være, inden den er gået i gang. Så nemlig sige, jeg vil gerne have noget seriøst med dig, fordi det betyder møde forældre, være sammen for evigt, snak lejlighedskøb lige pludselig. Ja, helt klart. Jamen, den kan jeg sagtens være med på. Altså, jeg synes, det giver... når jeg har datet folk i starten, så har det jo også været med en åbenhed. Altså, at man er kommet ind til det, og vi ved ikke, hvad det skal blive til, men vi kan jo godt lide hinanden, så lad os se. Mm. Men der kommer også et tidspunkt, hvor hvis man kan mærke, jeg er forelsket i dig, og du er ikke i mig, at der bliver man også bare nødt til at passe på sig selv. Mm. Så jeg synes, det er så godt et råd, at hun kan prøve at foreslå de her ting. Se, om det udvikler sig lidt mere naturligt, uden at de skal have den store samtale nødvendigvis med det samme. Og hvis han så enten ikke vil, eller hvis hun kan mærke, når de er ude, der er ingenting andet, end at han glæder sig til, at de skal have sex, når de kommer hjem, at så må hun jo mærke i sin mave og i sit hjerte, at det er noget, der giver mig mest sorg eller mest glæde. Og hvis det er hårdest bagefter sexen, eller måske endda imens, så bliver hun nødt til at trække sig fra det. Mm. Og der synes jeg, det er helt fint at sige, jeg trækker mig, fordi jeg er blevet for vild med dig. Så han også ved, hvad det er. Fordi det, der kan jo også ske det, at når hun så trækker sig, at så kan han pludselig mærke, at han savner hende helt vildt. Ja, men det er fandme også farligt, hvis man er sådan, det er, går det, man skal, det er ikke derfor, man skal gå. Man skal aldrig gå som sådan et trick. Nej. Altså, fordi så sådan, bliver du kaldt på dit bluff ret hurtigt de fleste gange. Ja. Men det er bare for at sige, at jeg kan i hvert fald ikke lide tanken om at gå uden at fortælle, at det er det. 100%. Og så tror jeg også bare lige sådan, til alle de andre, der nemlig også har flyvske relationer, bollevenner og sådan noget. Jeg synes bare, det er så vigtigt, at vi stopper med at tro, at man godt må behandle hinanden dårligt, bare fordi man ikke er kærester. Ja. Altså, at hvis man er nogen, der kun boller, så man ikke venner. Altså, sådan, det hedder bollevend af en grund. Jeg synes bare, at det er så sundt, hvis vi alle sammen lærer, at der skal også være kommunikation i de relationer, helt selvom at de bare handler om sex. Ja, og sex, altså bare sex. Altså sex er verdens mest komplicerede ting på en eller anden måde, ikke? Altså sådan, det ved du har et helt program om det, ikke? Altså sådan, et menneske, du har sex med, har jo på en eller anden måde en direkte vej ind til dit mest sårbare intime jeg. Hvad end du er forelsket eller ej, så er det en helt særlig relation at have sex med nogen, at der skal man bare behandle hinanden ekstra godt. Mm. Anna-Lind, hvordan har det været i dag at tale om forelskelse eller ikke forelskelse og kærestesorg eller ikke kærestesorg? Det har været godt, og det er nemlig også det, som jeg tror, jeg bare lige vil slutte af med at sige. Sådan, det er så vigtigt at fortælle sin historie, om der er nogen, der lytter eller ej. Men nemlig alt det lort, man har inde i hovedet, at få det ud i form af ord. Det var godt endnu en gang at gøre i dag. Dejligt. Jeg har i hvert fald nydt det. Tusind tak, fordi du ville komme i dag, Anna-Lind. Tak til dig, Maria. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge.